moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Mateso yako ni ya muda tu, Mungu akuandalia ushuhuda. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Daudi alikuwa mchunga kondoo, Mungu kamwinua kuwa mfalme. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kicha unatembea kwa miguu, kesho utaendesha gari. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Nasema watakusalimia, watakusalimia wakati wako wa kuinuliwa, watakusalimia wakati wako wa kubarikiwa, watakusalimia wakati wako wa kukumbukwa, watakusalimia kwa heshima. Utakapovalishwa pete watashikwa na kigugumizi. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaosema wewe ni tasa watakuona ukinyonyesha. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kama Mungu alimkumbuka Sara, hata wewe utakumbukwa. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Nasema watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia wakati wako wa kuinuliwa. Wataomba shela yako. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Ana leo wanakupiga kimbuti, kesho watakupigia saluti. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia, watakupigia magoti, watakusalimia. Walikuona jalalani, kesho watakukuta ofisini. Watakusalimia, watakusalimia. Watakupigia.